ბებო, მოიყვანდა ხოლმე ცხრებს, ჩავრეკავდით ამას მდინარეზე. ესე იგი, დავსაპნავდით კარგად, ჯერ დავასვენებდით ამ ცხრებს, კარგად წავსვამდით საპონს, გავაქათქათებდით ამ ჩვენს ცხრებს და ესე იგი, მათ შეხედვას არაფერი არ ჯობდა და ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ არ გაგვირბოდნენ ეს ცხრები, თითქოს მათაც სიამოვნებდათ ეს ყველაფერი და თითო-თითო ესე დავავლებდით ხელს, ჩავიყვანდით, დავსაპნავდით და ძალიან კარგად სანამ არ გავაქათქათებდით, ისე არ ამოუშვებდით იქიდან. აი ესეთ იმაში ვიყავით რა, ასე ვერთობოდი თქვია ამას. თან საქმესაც ვაკეთებდით, თან ვერთობოდით კიდევაც. ამის შემდეგ უკვე მე მეორე დღეს უკვე კრეჭდა ბებო ამ ცხრებს და ამ იმისგან, მის მატყლისგან ამზადებდა ძაფებს და ქსოვდა წინდებს, ხელთათმანებს. მორჩილად მოყვებოდა ეს ცხვარიც. თითქოს აი ჩვენ არ ვიცი რა სიამოვნებდა მასაც ეს ცივი წყალი, ეს სისუფთავე თუ რა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ასე იყო.